Sandali lang, Floor. Pinagmasdan kita habang nakangiting binabagtas ang daan. Hindi ka natitinag sa mga ingay sa paligid. Pagkos ay para ka pang sumasayaw sa pagitan nito. Hindi mo alintana ang mga tingin at mga titig ng ibang tao. Samot-saring paratang at panghusga ang binabato sa'yo at tila ba ninanamnam mo ang bawat piraso nito. Ay, kailan ba magiging ganito kaganda ang pagmamasid sa'yo, Tom? Isa kang ibon sa paningin ko. Malaya, marikit at mapayapa. Sakop mo ang buong kalangitan at binabagtas ang karagatan gamit ang iyong mga pakpak. Kasing kinis ng batis ang iyong mga balat. Kasing kulay ng lupa ng buhay ang iyong mga mata. Kasing pula ng rosas ang iyong mga labi. Tom, para akong araw-araw na nagpapakasasa sa isang larawang inihain sa akin ng kapaligiran. Ngunit gaya ng isang larawan, nais kitang angkinin. Isang mga ngasong nabihag sa ganda ng isang ibon habang nanghuhuli ng oso. Nais kitang ikulong at itali sa akin hanggang sa ako'y magsawa sa pagtitig sa maganda mong balahibo. Floor, si Marie nga pala. Ayoko. Ayokong hinahawakan ka ng iba. Sino siya? Bakit nakayabos ka sa kanya? Bakit ang mga mata mo sa akin lang dapat ay nakapahinga na sa mga ngiti niya? Kailan pa? Kailan pa kita hinayaang maging malaya? Hindi naman ako nalingnat kahit saglit lang. Ibig sabihin ba nito, pati ang oras ay kalaban ko? Mahal kong Tom. Lahat na lang ay hadlang sa atin. Floor, si Marie kasi. Dito ka sa akin, Tom. Ako lamang ang masasandalan mo. Ako lamang ang nandito para sa'yo. Si Floor lang ang kaibigan mo. Sasaluhin ko ang mga luha at pasakit mo. Lilipunin ko ang mga sikreto mo. Itatapik ko ang mga ito sa pagtulog ko, Tom. Manatili ka sa tabi ko. Si Marie ay isa lamang sa mga oso sa gubat ko. Hindi din naman siya maingay gaya ng inaasahan ko. Ipagaspas mo lang ang mga pakpak mo, Tom. Lumipag ka lang sa nakikita ko. Hinding-hindi ka mag-iisa habang nandito ako. Floor, mahal kita. Mahal din kita, Tom. Ako lang din ang mamahalin mo. Isang piraso ng bulaklak sa aking paso. Iyon ka. Isang alahas na hindi dapat suutin. Yun ka. Isang ibong marikit na dapat ikulong. Yun ka. Hindi na din nakakapanghinayang ang mga sinayang kong dumi ng dugo sa aking mga palad. Ang mga mata mong singkulay ng lupa at ang balat mong singkinis ng batis ay pagmamay-ari ko, Tom. Floor, kamukha mo talagang kapatid kong si Philip. Patay na si Philip. Pinatay ko siya, Tom. Dahil hindi kanya mapapakasalan. Hindi kanya mahahaggan gaya ng ginagawa ko. Hindi kayo tanggap ng tao, Tom. Wala akong pagsisisi. At isa pa, maganda naman ang pinalit ko ang pangalan na Floor. Hindi ba? Take me to church, I worship like a dog at the shrine.